kuşa çevirme düzü. Duymadın mı sen bu sözü? Amma batar amma çar. Oyna artık son duvarı. Zaten edemedik körü. Sanma gitsin kemik sarı. Amma batar amma çar. Oyna artık son duvarı. Zaten edemedik körü. Sanma gitsin kemik sarı. Amma batar amma çar. Unutuldu kıyağımız, tutmaz oldu ayağımız. Sallanıyor kayığımız, amma batar amma çıkar. Karıştırma yanmış gözü, yokuşa çevirme düzü. Duymadın mı sen bu sözü? Amma batar amma çıkar. Oyna artık son kumarı. Zaten edemedik yarı. Salla gitsin kemik sarı. Amma batar amma çıkar. Oyna artık son kumarı. Zaten edemedik yarı. Salla gitsin kemik sarı. Amma batar amma çıkar. Boşa tuttum dilekleri, yedirdiler kelekleri. Helası kürekleri, amma batar amma çıkar. Karıştırma yanmış közü, yokuşa çevirme düzü. Duymadın mı sen bu sözü? Amma batar amma çıkar. Oyna artık son duvarı. Zaten edemedik körü. Sanma gitsin kemik sarı. Amma batar amma çıkar. Oyna artık son kumarı. Zaten edemedik körü. Sanma gitsin kemik sarı. Amma batar amma çıkar. Oyna artık son kumarı. Zaten edemedik körü. Sanma gitsin kemik sarı. Amma batar amma çıkar. Oyna artık son kumarı. Zaten edemedik karı. Salla gitsin kemik sarı. Amma batar amma çıkar. Oyna artık son kumarı. Zaten edemedik karı. Salla gitsin kemik sarı. Amma batar amma çıkar.